Samu wambote wasonika malako. Malako kapukia ntete. Ebu babanti kila samu wambote mo Yesu Kristo, mwana nzambi bonto basona mamunkanda mbiku di Yesaya. Nzambi wakamba, dimba, mono njinafi di santu mwami, yandi unakute kila mukuzibu di lanzila. Indinga ya muntu ubokanga kumakanga. Lukubi kanzila mfumu, lusungi kabinzila nzila bika fweti vyo kila. Buna yowa ni wayiza kisonga kumakanga, yandi wabotika yewa samuna. Lusoba nkadu luzemu, lusisa masumu ya lubotukwa, yenzambi unalemfu kila masumu mena. Bantu babonto no bazunga kya Yuda yebambanza Yerusalemi, bayenda kwa Yohani. Bao bafungu na masumu mao vantadisia bantu babontono, ye Yohani wababotika munto ya Yolodani. Yohani wavuata binkuti bya vangwa mumika mya kibulu, kibikwanga kamela, ye melika ya nkanda kibulu muluketo lwandi. Yohani wakaladianga makonko, ye nyosi ya mfinda. Yohani wakala longanga kwa bantu vo. Muntu watikuiza kunima, yandi umviokele mululendo, ye mono kena wafuana mkutuko muinama ye vula singa miansapatu zandi. Mono ya luboto kele mumaza, kanti yandi una kuluboti kila mumpefe ya nlongo. Muntangu ina, Yesu watuka kumbanza Nazareti muzunga kya Galili. Wayiza kwa Yohani, ye Yohani wambotika munto ya Yolodani. Yesu buka tumbu vayika mumaza, yandi wamona zulu dia zibuka, ye mpeve ya nlongo ya kulu mukava yandi mulunitu lwa bembe. Yendinga yatuka kuzulu ya wakana vo. Yeye imwana ni untomele zola, munge ye mwana kese kia mikakio. Mboki vanavau, Yesu watuadu swa kwa mpeve, wayenda kumakanga. Yandi wavuanda kuna bilumbu makumaya, ye kuna yandi watontwa kwa Satana. Yandi wakala kuna ye bibulu bya mfinda, ye zimbasi za kunkubi kila madia. Yohani buka manakangwa muboloko, buna Yesu wayenda muzunga kya Galili, ye wasamu na nsamu wambote watuka kwa Nzambi. Yandi wakamba, ntangu ya silwa ilungidi, ya kifungu kya Nzambi kifina mane. Lusoba nkadulu, lukwiki lansamu wambote. Yesu buka kala kwenda vyo kingi vakumu dia zanga dia Galili. Yandi wamona Simoni, ye mpangi andi andele. Bao imintambi miambizi bakala kwenda lo singi mpwasa zao muzanga. Yesu wabatela. Luiza yami, ye mono ngina kulukitu lantambi miabantu. Bao basisa mpwasa zao vanavau, ye bayenda ye Yesu. Yesu wayenda ntatu kifyoti kuntuala ye wamona Yakobi yenleki ande Yohani, bana bazebedai. Bao bakala mulungu au, ye bakala kubikanga mpwasa au. Yesu buka babokila, bao ntumbusa sisa tata uzebedai, ye bisadi mulungu mboki bayenda ye Yesu. Yesu ye milongo kimyandi bayenda kumbanza Kafenaumi. Ye mulumbu kya mvundulu, Yesu wakota munjo ya tukutukunu, ye wabantika mulonga. Bantu batoma yitu kwa mundongolo andi, kadi yandi kakala bonto milongi miansikuko. Kanti walonga mululendo, muntangu yoyo munjoawu ya tukutukunu, mwakala bakala dia yalwa kwa mpeve yambi, yandi waboka. Chamangu twela yaku, Yesu mwesi Nazareti, ngeye wizili mkutufwase, mwono mtomeleza ya getivo ngeye inani, walongo wa Nzambi. Yesu wasemba mpeve yambi, wakamba. Kanga nwa, yevaika mbakala diati. Peve yambi ya tuntumu na bakala diodio, ya boka ye ya vaika. Bantu babonto lobatoma yitu kwa yeba yuva sana. Kikyokyo, malongi mampila nkakameti longwa mululendo. Muntu wawu wetituma na teye mpeve zambi. Yezau zeti kuntuma mana. Munswalu bantu ba wansangu za Yesu muzunga kya kionto no kya ngalili. Buba vayika kaka munzo ya tukutukunu. Bauba yenda vakimosi ye Yakobi, ye Yohane kunzo ya ba Simoni ye Andele. Zitu wa Simoni wankento wa lambalala mukimbevo kya yuku yuku. Yesu buka luwaka kaka bantu bantela nsamu. Yesu wa fina makwa yandi. Wansimba mukoko ye wamvumbula. Yuku yuku diandi dia manisa ye wabanti kakubakubi kila madia. Kokila buyabua, tangu buyamana kukigiamina. Bantu batuala zimbevo za zo kwa Yesu vakimosi ye bobo bakala ye mpeve zambi. Ye bantu babontono bisimbanza baiza kutakanava mwelwa nzo. Yesu waniakisa bantu babingi bakwamo swa kwa bimbevo bya mpila mumpila. Ye wavaikisa mpeve zambi. Kanti yandi kayambula mpeve zambi za vovako. Mudiambu dia zao zazaya Yesu inani. Lumbu kya landa munsiuka na kibu. Buna kuma kwa kinu mpimpa. Yesu wasikama iwavaye kamunzo. Yandi waenda kufulu kya yandi mosi kumbazi ambanza. Yekuna wabanti kasambila. Simoni yeba yandi bayenda kunsosa. Buba kumona bau bantela. Bantu babo beti kusosa. Kanti Yesu wabavutu dila. Tuende eno kwa nkaka. Mumavata makimfini. Mono mfoti samu na muna mpe. Kadi imudi ambu diodio mvai kidingi. Ibu na yandi wazieta muzunga kia kio kia ngalili. Wasamu na munzo zao za tukutu kunu. Iwa vai kisampeve zambi. Bakala dimosi wabela buwazi waiza kwa Yesu. Yandi wafuka maavantadisi yandi. Iwa mbombi dila wakamba. Vozolele dio ulenda kumpedisa. Yesu wamfuila kiadi, walambula koko kuandi, wamvalakana ye wakamba. Mono nzolele dio, vedila kwaku. Bwazi ntumbu manisa kwa bakala dio dio, ye yandi wa vedila. Mboki, Yesu wankanikina ye wamvutula vanavau, yandi wantela. Toma uwa. Kuleni kamba diambu kwa muntu ko. Kansi wenda wakisonga kwa nganga nzambi. Mbokivana nkailu watu mamose musonga kwa wabonsono vonge yenyeki. Kansi bakala diodio wa yenda ye wasamu na mamo makavangulwa. Mudiambu diodio Yesu kalenda muku kisonga diaka kwa bantu mu mbanza imo siko. Kansi yandi wakala vuanda nga kumbazi. Mubifulu bia yandi kaka. Ye bantu batuka mundambu za zo baiza kwa yani. Malako kapukia nzole. Bilumbu bya fiuma bya luta. Yesu wavutuka kukafe na umi. Ye bantu ba wa voyandi wakala munzo. Bantu ba bingi ba yonza mamuna. Bifuluka bya kala diakako. Ye kakumbazi nkutumpeko. Yesu wabalonga masonu kwa manzambi. Bantu bankaka baiza kwa Yesu ye muntu wazelangana nitu. Wanatwa kwa bantu baya. Kanti mudiambu dia bantu bingi. Bau kabalenda luakisa muntu wowo kwa Yesu ko. Buna bau bazibu la fulu kunludi. Ye vabulu di na bau bankulu munina vamfulu. Na te ye vana vakala Yesu. Yesu bukamona minukia bantu bobo. Yandi wakamba kwa muntu wazelangana nitu. Mwanami, masumu maku malembo kolo. Milongi miankaka miaminsiku. Muntu wao bokitivovila bobo. Yani tie kinzambi. Nani lenda lembu kila masumu voka nzambi kakako? Vanavao, Yesu wa bakula mambu mabayindula ye yandi wa batela. Kiloti yindu dila mambu mampila yoyo. Kibi lutili na yaki yaki mukamba kwa muntu wa zela ngananitu. Masumu maku malembo kolo, evo mukamba, telama, bonga mfulu waku yediata. Kansi nzole lepo lwazaya evo mwana muntu, wena elulendo mulembu kila masumu vantoto. Buna Yesu wakamba kwa muntu wazela ngana nitu. Bwabu mono ikutelele, telama bonga mfulu waku yevutu kakunzu waku. Vanavau, yandi watelama vantadisha babontono. yandi wabonga mfulu andi ye wayenda buna bantu babo batoma yitu kwa baziti sanzambi ye bakamba katwa mweni mamu mampila yaiko. Yesu wayenda diaka kundambu akumu diazanga diangalili bantu babo baiza kwa yandi ye yandi wabalonga hukakala vyoka. Yesu wamona Levi mwana Alafai yandi wavuanda vameza mamfuti sila mpaku. Yesu wakamba undanda Levi watelama ye walanda Yesu. Yesu bukakala dia munzwa Levi mintambu di mingi mpaku ye bantu babingi bankhadulu yambi bakala yandi vameza ye milongo kimyandi kadi babingi bankuwa nkhadulu yampila yoyo balanda Yesu ye milongi mya minsiku mya kala kundambu ya bafalisi buba mona Yesu wadia ye bantu bobo buna bakamba kwa milongo kimya Yesu bilanki ya ndiketi dila ye mintambu di mpaku ye bantu bena kadulu yambi. Yesu wabawa ye wabatela bantu bena mavimpi kabena nsatu wa dokutako kansi bambevo bakala nsatu wa dokuta mono kia izibo kila bantu bena nkadulu ya mboteko kansi ba ube na nkadulu ya mbi lumbu kimosi milongo kimia yowani mbotiki ye miabafalisi kamia zola diako mudiambu diaki nzambi kiau buna bantu baiza yuvula kwa Yesu bilanki milongo kimia yowani mbotiki ye miabafalisi kameti diako mudiambu diaki nzambi kansi milongo kimia kukameti bofanga kwe ye Yesu wavutula kwa bau. Bwe, ngaba kundi balanda nga toko dikwele lelongo balenda lembu wazola dia, toko buke na yau, mkatu. Tangu yoyo toko dikwele lebuke na yau, kabalendi lembu wazola diako. Kansi ntangu inakuiza, inakuba katu lwa toko. Muntangu yina, bau kabana zola diako. Muntu kalendi tunga tende kianlele wampa mukinkuti kiankuluko. Vokabuako, buna tende kiampa kina natumuna ndambwa lele mukinkuti kyankulu yenlele unaluta pasuka ye muntu kalendi tula vinu lyampa mumakuba mankanda kibulu mankuluko vokabwako buna vinu dinabukisa makuba moki vinu ye makuba bibebele kansi tufoti tula vinu lyampa mumakuba mamona lumbu kimosi kyamvundulu. Yesu alutila muzimpatu za nginga za ble. Milongo kimiandi miabansi kakola mintu miantesa. Buba kala kuenda vyo kingi. Buna bafalisi bakamba kwa Yesu. Tala, bilanki milongo kimiaku mietivangi la mambu, makani kina minsi kumieto, lumbu kia mvundulu. Yesu wabavutu dila. Beno kalwatengi mambu masala David yebantu bakala yandiko. Lumbu kimosi buwamo na nsatu adie. Muntangu abia talika kala nkulu ntuanga angaza nzambi. David wakota munzu wa nzambi. Wadia mampa mave wankailu kwa nzambi mpeleko. Ibanga angaza nzambi kaka bave waluve mudiamo. Kansi David wavana mpe bantu bakala yandi. Yesu wakamba diaka. Lumbu kia mvundulu kia tulu wa mudiambu ya ntomoso ya muntu. Kansi muntu kavangwa mudiambu ya lumbu kia mvunduluko. Idia umwana muntu imfumwa lumbu kia mvundulu. Malako kapu kia ntatu. Yesu wafutu kamunzwa tukutukunu. Muna mwakala bakala diakala yekoko kwa sioka. Bantu bakala muna batoma sunga mana Yesu mutala kanivo. Yandi unakunyakisa mulumbu kia mvundulu. Kadibazola kumbaka bila mukumfunda. Yesu akamba kwa bakala diakala yekoko kwa sioka. Tela maa vanta disya bantu babo. Mboki Yesu wayuvula kwa bau bakala talanga. Nkiki enaluve muminsi kumietu. Imuvanga mambote, evo imuvanga mambi mulumbu kia mvundulu. Imuvulu za mwela wa muntu, evo mufwasa wo. Kanzi bau bakala napi. Yesu wabatala babo, munganzi wamona mpekiadi. Mudiambu diambalu zantima miau. Mboki Yesu wakamba kwa baka la diodio. Lambu la koko kwa. Yandi wa lambu la ko, ye koko kwa andi kwa futu kakala kwa mbote. Buna bafalisi bavai kamunzu watu kutukunu. vana vao bao bakutakana ye bantu bakala kunima Elode pasi bazenga bwe balenda vondisila Yesu. Yesu ayenda ye milongo kimyandi kuzanga dia Galili. Ye bantu babingi bakunlanda. Bantu bobo batuka kuzunga kya Galili ye kya Yuda. Mumbanza Yerusalemi kuzunga kya Idume. Kuzunga kya kala kusimu janto ya Yolodani. Ye muzunga byakala lukufi ye mbanza Tilo ye ya Sidoni. Bantu bobo babo baiza kwa Yesu mudiambu dia bakala wanga mamo makavanga. Una Yesu akamba kwa milongo kimyandi bakunkubi kila nlungu mpasivo bantu balembwa kufyetikisa. Yesu avanga bo mudiambu dia yandi wakala niakisanga bantu babingi. Ye babontono bakuwa muswa kwa bimbevo balundu muka kwa Yesu. Muku simba konto ntangu peve za mbibu za mona Yesu zao za fukama yeza boka ngeye imwana nzambi kanti Yesu wasemba zo mungolo mpasivo za lembo akamba voyandi imwana nzambi mboki Yesu watombo kakuzulu afimongo yandi waboki la bantu baka zola yebau bayenda kwa yandi Yesu wasola mubau bantu kumi yebole bakavana kumbu zintumwa. Yandi wabasola mpasi bakalanga yandi yemuku bafila basamu na nsamu wambote. Yandi wabavana lulendo muvai kisampeve zambi. Bantu kumi yebole bakasola ibaba. Simoni ukavana kumbu Petelo. Yakobi yempangi andi Yohani baubole ibana bazebedai. Yesu wabavana kumbu bowa nenge pila mosifo. Bantu bafuana neye mbandanu. Andele, Filipo, Bartolomai, Matai, Toma, Yakobi mwana Alafai, Tade, Simoni Musikana, Yuda Isikalioti, yandi wa yekula Yesu. Yesu ye milongo kimyandi bavutuka kunzo ye bantu bayiza yonza madiaka. Yesu ye milongo kimyandi kabalenda baka ntangu ya diako. Bantu bakumvua buba wabo bayiza mukumbaka kadibau bakamba vo kasidi diaka wasunga mako minlongi mya minsiku mya tuka kumbanza Yerusalemi bakamba Belizebuli wena yandi imululendo lwa Satana kavya kisilanga mpeve zambi buna Yesu ababoki la yawavova kwa bau mubingana bwe Satana kalenda kugiva ikise vo bantu bansi mosiba badikidinwa na sana Ntiyoyo inabeba. Yevo bantu bakanda limosiba bantu kidinwana sana. Kanda diyojo dinamuangana. Ibuna mpe. Vo Satana weti kukinwanisa. Yevo kinti nukikabane. Lendo kiandi kinasuka. Kavena muntu lenda kota munzo ya muntu angoloko. Yebaka mvuilu ya muntu wowo vokategele kunkangako. Ibuka meni kunkanga kaka mboki kananata mvuilu andi. Kedika mono ngetijo kulutela. Bantu balenda lembu kulua masumu mau mamo, ye mambu mau mamo mambi, mabalenda kamba munzambi. Kansi wonso tele mambu mambi mudiambu dia mpeve ya longo, kalendi sala lembu kulua ko, kadidisu mudiandi dinasikila ntangu ika imani. Yesu akamba bo, kadibantu bankaka bakamba vo. Mpeve ambie na yandi, buna ngudi yebaleke ba Yesu baluaka. Bau bakala kumbazi, yeba fidisa muntu mukumbokila. Bantu babingi bavuanda kinzungi dila ye Yesu. Yeba kuntela. Tala, ngudi yaku yeba leke baku beti kusosa kumbazi. Kanti Yesu wabafutu dila. Ngudi yami inani? Yeba leke bami iba nanye? Mboki Yesu wazungi sa meso. Watala bantu babonto no bavuanda kinzungi dila ye yandi. Ye wakamba. Tala baba ingudi yami yeba leke bami. Kari wonso muntu uvanga nga mambu mazole lenzambi, yandi inleki yami, busiki yami yengudi yami. Malako kapukianya. Yesu wa banti kalonga diaka vakumu dia zanga dia Galili. Bantu babingi bakuta kana lukufi ye yandi. Buna yandi wakota ye wavuanda mlungu. Mlungu wakala vazulu wa maza muzanga yikabu dya dyo dya bantu dya kala vakumu dya zanga. Yesu wabalonga mambo mamingi mubingana ye mumalongi mandi yandi wabatela. Luwa, muntu umo siwavai kamu kwenda mwanga nsangwa kumpatu. Yandi buka kala mwanga ngansangwa ndambu ya bwa munzila. Zinuni za iza nota yo. Ndambu ya nkaka ya bwa vantoto wakala matadi, valembu wakala ntoto wa wingi. Nsangwa ya mena nswalu, kadi ntoto kawakala mpindako. Kansi ntangu buya toma tombu kakuzulu, mintudi la mia lengi la mumwini, ye mia yuma mudiambu ya mianzi kamia toma kota muntotoko. Ndambu ya bwa vakala mianzi mia bintinti bya ntsende, bintinti bya mena ye bya feti kisafinti fya nsangwa. Buna fiau kafia buta mbutuko. Kansi ndambu ya nkaka ya bwa vantoto wa mbote, bintinti bya mena bya kula ye bya buta mimbutu. Biankaka makumatatu, biankaka makumasambanu, ye biankaka nkama. Mboki wakamba. Wonso wena ye matumawa, bika katomawa. Yesu buka tatu kaye kabu ya bantu, minlongo kimiandi kumi ye miole, ye bau bazungi la Yesu, bakunlomba kabangula bingana. Yande wabafutu dila. Be nolo avewa mansweki makimfumu kia nzambi. Kansi bankaka bawila angakedi kakiaki ya kionsono mubingana. Mpasivo, bau balenda toma tala, kansi kabalendi Monaco. Bau balenda toma wa, kansi kabalendi bakulako. Kadivoka buwako, buna bau bana soba nkadulu au, yenzambi unakubale mvukila. Mboki Yesu abatela. Beno kawleti bakulangana ya iko. Kansi buwe beno lunabaku dilazingana za zonsono za nkaka. Muntu wogo, wa mwanga masonu kwa manzambi. Bantu bankaka bafuana na yenzila vabuanga mambu. Bubameni mo wakaka, Satana ukwizanga ye ukatulanga mambu makunu numunti mamiau. Mpila mosi, bantu bankaka batambu langa masonu kwa manzambi vantoto wena matadi. Ubawilu kaka masonu kwa manzambi, bau batambu langa mumukiese. Kansi, bau kabasiami sanga mumunti mamiau ko, bau bakeba angamo muntangu ya nkufi. Ye mboki mpasi buzizidi, ye bantu babadi kilikubabela mudiambu ya masonu kwa manzambi, bau bakatu langa vuvu mumau. Bantu bankaka batambu langa nkuna bakati ya bintinti bya ntsende. Bau bawilu masonu kwa manzambi, kansi mabanza maluzingu lwanza, biese bya kimvwama yensatu za mpila mumpila, buzikuba kwa misanga, biau bifyati kisanga masonu kwa manzambi, ye mau kama buta anga mbutu ko. Bantu bankaka batambu langamo ye babuta anga mbutu. Bankaka makuma tatu, bankaka makuma sambanu, ye bankaka nkama. Yesu wabajufu la diaka. Kamba muntu lenda lemi samuinda mutu lawo kunsi ya kipanu, evo kunsi ya mfulu. Bwe, kai mutu lawo vazulu kebolo kia muinda ko. Kionso kena kia swekwa kinasongwa, ye kionso kia nsweki kinatulwa kukia. Vomuntu wena ye matumuwa, bika katomawa. Yesu wabatela diaka. Lutoma keba mambu malweti wa. Nzambi unakuluvana minka yulumiandi, bonso buluvani na anga kwa bankaka. Yebeno lunaluta tambula. Kadi nzambi unaluta vana kwa ndiena bekilekwa, kansi kwa muntu kondo lokima, fionso fiena yandi finatambulwa. Yesu wakamba diaka. Tala bonso bufuana neki mfumu kia nzambi. Muntu umo siwa mwanga nsangwa mumpatu andi. Mboki, lamba lala sikama nsangwa ya mena ye yakula, ya andika zaya bonso bu ya meni nako. Ntoto wa ukibeni wakudisa nsangwa. Vantete vimbu dia mintudila, valanda msesa ya nkunzu, ye kuzimu ni nanginga zato mafuana muminsesa. Yenginga buza buaka, muntu waiza yembele andi kadintangu ya yonzi kayafuana. Yesu wa yuvula. Munki akima tulenda fuani kisaki mfumu kia nzambi. Munki akifuani tulenda kiosongile. Kia ukifuana neye finginga fianti fia mutade. Mpeleko fia ufiluti limu buke yenginga za zoze na munza bufikununu. Kansi bufimeni kunwa fia ufikulanga ye ukitu kanga nti uluti di minti mia mionso no mianza mubunene. mavala mandi makala angama manene, yezinuni zilenda tunga mazanza kunsi ampozi andi. Ibobo, Yesu alongila babo mubinga na bia bingi bonto biabi. Yandi wavovangana bonto bwena mpisulu ya bantu bakundimba. Yandi kavova kwa bantu ko kondwa sadila bingana. Kansi muntangu ika kala yandi mosi yemilongo kimyandi. Yandi wakuba bangudila mamonto no. Lumbu kyokyo munkokila Yesu watela kwa milongo kimyandi. Tusabu keno kusimu dia zanga. Buna milongo kimya sisa kabudia bantu. Bau bayenda ye Yesu mulungu ukavuanda. Milungu myankaka myakubalanda. Mboki kitembo kya ngolo kya kala muzanga. Maza mananguka. Mabwa mulungu. Na teye nlungu wakala lukufi ye fuluka. Yesu alamba lala kuna nima nlungu. Mtuandi wakala vazulwa mfika ntu. Milungu kimyandi myasiki misa. Yemyantela. Nlungi. Betu tufukidi. Jojo kajetu kuvanga mpasiku eh? Yesu wavumbuka. Yandi wasemba kitembo ya wakamba kwa maza. Dingalala. Kala na pi. Kitembo kya lembwa. Yekuma kwa kala na pi. Mboki Yesu watela kwa milongo ki. Bila nkilu kadiri wonga wa wingi. Kalo na yeminu munzambiko. Kansi bau bamona wonga wa wingi veni. Yebavofa sana. Muntu wa u. Buna nani kena, kadi kitembo ye maza nkutu bieti kuntuma mana? Malako kapuki antanu. Mboki bau baluaka kusimu dia zanga dia ngalili. Kundambu ansi ya bisi ingelasa. Yesu bukakulu mukakaka mulungu. Muntu wa yalo kwa mpeve ya mbi watuka kuzindiamu. Waiza kwa yandi. Yandi wakala vuanda na kuzindiamu. Kavakala muntu walenda kunkanga ntangu ya ndako. Kani vompe basadila zisieni. Kadi ntangu za zingi bantu bakanga malu mandi mubivangu vya sengwa. Yemoko mandi muzisieni. Kanti yandi watabula zisieni. Yewabukuzu na vangwa vya sengwa. Kakwakala muntu walenda kunkulu lako. Tangu za zo pimpa ye mwini. Yandi wakala kwenda yunga ningi kuzindiamu ye kuzulu miongo. Yandi wakala kwenda bokanga ye wakala kwenda kiluekanga mumatadi. Yandi bukamona Yesu kwa nda fioti. Buna wazaula wafuka mavantadisi yandi. Yandi waboka mungolo. Chama mbuto na beto yaku Yesu mwana nzambi ya kuzulu. Mono ngeti kubombidila mkungwa nzambi. Kumfana angitumbuko. Yandi wakamba mambu momo mudiambu dia Yesu watuma kwa mpeve yambi. Mpeve yambi, vaika mumuntu wawu. Una Yesu wanyuvula. Mkungwa kunani? Yempeve yambi ya vutula. Mkungwa mikabu, kariba bingi twena. Heve zambi za toma bombi dila Yesu mulembo akubafila munti yankaka. Vana vakala kabu dia dinene dia zingulu. Zakala kwenda sosa ngamadia. Lukufu yefi mongo. Buna mpeve zambi za lomba kwa Yesu. Utufila kweto muzingulu zozo. Yesu abavani na boluve. Buna mpeve zambi za vayika mumuntu. Ye za kota mukabu dia zingulu. Kabu diodio de zingulu, tezo kia mafunda mole. Dia lundu mukatuka kuzulu wa mfimongo. Na teye muzanga, yeza mina minkionkio za fua. Bantu bakala diki langa zingulu zozo batina. Baenda muangi sansamu mumbanza, ye mutu pangu tuwa bibulu. Buna bantu baiza tala momo mabua. Bantu baluaka kwa Yesu. Yebau bamona muntu wakala wayalwa kwa kabu ya mpeve zambi. Vwendi yevweti binkuti yeweka ngindu za mbote. Bau bamona wonga. Bobo bamona mamonto no maluta batela kwa bantu. Muma vyoka mumuntu wayalwa kwa mpeve zambi. Ye muzingulu. Buna bantu babombi dila Yesu mukatuka muzunga kiantiau. Yesu buka kala kota mulungu. Muntu wateka kala yempeve zambi. Wabombi dila Yesu kenda yandi. Yesu kazola ko. Kanti wantela. Vutu kakuvata diaku. Mukanda diaku. Yehubatela mamonso na makuvangi di mfumu muzo la kwandi. Una muntu wowo. Wayenda muzunga kiambanza kumi. Yandi wasamu na mamonso na makuvangi la Yesu. Yebantu babonto no batoma yitu kwa. Yesu waluaka kusimu diankaka mulungu. Yebantu babingi diaka bayiza yonza makwa yandi. Lukufi yekumu diazanga. Buna umosimu bakulu ntuba nzo ya tukutukunu. Yaba yuda yo. Kumbwa ndi ya ilo. Waluaka vana. Yandi wamona Yesu. Wafuka mava malu mandi. Ye watoma kumbombi dila kakunsadisa wakamba. Fimwana fiami fiankento fika zola fua. Untila nlemvu. Wizo kuntenti kamoko. Paskanyaka ye kakala moyo. Yesu wayenda yandi. Ye bantu babingi bakunlanda. Ye bamfieti kisa kundambu kandambu. Vakati kwa bantu vakala nkento umosi. Wakwamuswa kwa kimbevo kya luta menga. Mumimvu. Kumi ye miole. Yandi wamona mpasi. Buka sadu swa kwa madoku tamamingi. Ye wamani samvuilu andi ya yo. Kanti yandi kamona mboteko. Kutweti yandi waluta mona mpasi zilutidi. Yandi wa wantangu mu Yesu. Buna wajiza kota vakati kwa bantu. Walanda Yesu vanima. Iwasimba kinkuti kiandi. Kadi yandi wajindu lafo. Yamana simba kaka binkuti biandi ngina nyaka. Muyoyo ntangu kaka menga ntumbu kangama. Yandi wa mona vompasi zimeni yenyeki. Muntangu yoyo Yesu wa zayavulendo kivai kidimu yandi. Yandi wa bangu muka vakati kwa bantu yewa yuvula. Nani simbi di binkuti biandi? Minlongu kimiandi miamvutu dila. Weti mona kwa kubantu beti kufieti kisa kundambu kandambu. Kanti weti yuvula diaka. Nani huku simbidie? Kanti Yesu watata manazungi sa meso mutala. Nani huku simbidi? Kento wawobu wazaya maluta muyandi. Wazakama. Wamona wonga. Waiza fuka mavatambi bia Yesu. Ye wakamba kedika kiokio. Yesu wantela. Mama, minu kiyaku kikuvuluzi. Wenda mbote yenyaka mukimbevo kyako. Yesu buka kala vovanga, bantu batuka kunzo ya nkulu ntu ya ilo, baluaka yebakamba. Mwana kuwa nkento ufwidi, kukwa misandi diaka nlongiko. Kanti Yesu kadimba nkutu mambu momoko, yewatela kwa ya ilo. Kumona andi wongako, saka kaminu. Yesu kayambula bantu bankaka bakunlanda ko. Kanti Petelo, Yakobi yempangi andi yowa nikaka. Bau baluaka kunzo ya mkulu ntu ya ilo. Kuna Yesu wa monavo, bantu bakala ntela ntela. Badila yebaboka mungolo. Yesu wakota munzo yewabatela. Bila nkilo na ntela ntela ilo tididile, mwana kena wafuako, yandi lamba la letolo. Bau banseva. Buna Yesu wavai kisa bantu babo. Yandi watuala se. Yengudi bavu wa mwana. Yeminlongo kimiandi mitatu. Bau babo bakota kusuku diakala mwana ndumba. Yandi wansimba mukoko. Yewantela. Talita kumi. Budi bangu duluvo. Mwana ndumba. Mono iku telele telama kwaku. Mwana ndumba ntumbu telama. Yewabanti kadiata kadiyandi wakala mimfu kumi yemiole. Bau batoma yitu kwa buba mona bo. Kanti Yesu watoma kubasiki dikisa mulembwa ozaisa kwa muntu mboki wabatela. Lumvana madia. Malako kapuki ansambanu. Yesu wakatu kafulukina yewayenda kumbanza Nazareti kukakudila. Minlongo kimiandi, miayenda yandi. Mulumbu kia mvundulu, Yesu walonga munzo ya tukutukunu. Bantu babingi bakala muna. Yebuba wa malongi mandi, bawu batoma yitukwa yebakamba. Kwe kabakidi mambu mama, nkyampila ndwenga azazi kabeki, yebweke tivangila bimangu byabi. Kayandiko salapanti, mwana Malia, mbuta Yakobi, Yose, Yuda, Yesimoni, yebibusi byandi kabauko bavwana nga yeto vave. Buna bawu kabakwiki lako, buna Yesu abatela. Mbikudi kazitu swa kwa bisi vata diandiko, kakwa bisi kanda diandiko, yekakwa bisi nzwa andiko. Yesu kalenda salavanga kimangu kimosi munazaletiko, buna izimbevo kakazika niyakisa, buka tente kazomoko. Ye watoma yitu kwa mumona vobau bakondwa minu. Mboki Yesu wayenda longa mu mavata mamo mandambu yoyo. Yandi wakutikisa minlongo kimyandi kumi ye miole. Wabavana lulendo muvaikisa mpeve zambi. Ya wabafidisa bole bole. Yandi wabasikidikisa ebu. Kalunata andikima munzieto luenoko. Kamadiako. Kankutuko. Kambongo muposiko, lubaka kaka nkawa mudiatila. Luvuata sandale, kansika lunatandi kinkuti yankakako. Yesu abatela diaka. Bululweki vavata, lutatamana vwanda muyonso nzo ibakulutambudi na tebulu na kuenda. Kansi vo vavata dimosi, bantu kabalutambudiko, yekabazolele kuludimbako, luenda kweno yekubuleno fundu fundu jabitambi bieno. Dio, imuku basonga vo makubatedi. Buna minlongo kimya yenda longa masonu kwa manzambi kwa bantu mpasivo bayambula mambi. Bao bavaikisa mpeve za zingi zambi. Bakusa mafuta kwa zimbevo za zingi yeba niyakisa zo. Buna ntinu elode wa bantu bavovila Yesu kadi ntangu za Yesu za muanga na kwa konchono. Ye bantu bankaka bakala kamba ngavo. Yohani mbotiki wa fulu kidi mubafwa. Idina ka ikidi yelu lendo muvanga bimangu. Kanti, banka ka vo. Yi Elia. Banka kadiaka vo. Yandi mbikuli umosi wankulu. Elode, buka wa mambu momo, yandi wakamba. Yohani mbotiki, yandi uya zengi santu wa fulu kidi. Kadi iyandi kibeni Elode wakangisa Yohani musieni yewantudisa muboloko. Elode wavanga bo mudiambu ya yandi wakuela Elodiade mpeleko wakala nkentu wanleke andi Filipo. Kadi Yohani wakala kambanga kwa Elode vo. Kakwena yeluve mubaka nkentu wampangia kuko. Elodiade wamwena Yohani nganji yeyandi wazola kumvondisa. Kanti kalenda ko, mudiambu dia Elode. Elode wakala vuminanga Yohani, kadi yandi wazayavo Yohani wakala muntu wa mbote, ye wakinzambi, ye yandi wakala kuntabilanga. Elode bukakala dimbanga Yohani, yandi kazaya bukalenda vanga ko, peleko diodo yandi wakala zolanga mukundimba. Mboki Elode yade bukamona mpuasi kaya mbote, imulumbu kia nkembo wa butu kila Elode. Elode waboki la kunkembo zimfumu za luyalu. Bakulu ntuba masoda. Yebantu baba nene bisi ngalili. Mwana wa Elodiade wankento wakota musukulu dia nkembo. Yewakina. Elode yebantu baka bokila bayangala la mumakinu mandi. Bunantinu Elode wakamba kwa mwana nkento. Undomba kionse kizolele, mono njina kikuvana. Elode wadiandefi, wantela. Mono njina kuvana kionse kiuna kundomba, kanivo mpenda mbwa kimfumu kiami. Mwana nkento wavayika, yewa yuvula kwa ngudi andi. Mama, nkia lombe. Yandi wavutula. Ntuwa Yohani mbotiki. Mwana nkento wavutuka nswalu kwa ntinu. Ye wakamba. Nzolelevo wa mvana buwa bubutusidi, ntuwa Yohani mbotiki mulonga. Ntinu wa monakiadi, kanti kalenda kunjimi nako, mudiambu dia ndefi yikadia, vantadisi ya bantu bakabokila kunkembo. Buna vana va untinu wa fidisa kuboloko soda di mosi mu masoda mandi makunkenga yandi wa kuntuma katwala ntua Yohani Mbotiki. Soda di ajenda kuboloko yedi azenga ntua Yohani Mbotiki. Mboki yandi watwala ntu mulonga ye wavana wo kwa mwana nkento. Mboki yandi watwala ntu mulonga ye wavana wo kwa mwana nkento. Ye mwana nkento wavana wo kwa ngudiandi. Minlongo kimya Yohani buba wansamu baiza baka nituandi yebazika yo. Zintumwa zavutuka kwa Yesu ye bau bantela mamonto no mabavanga ye mabalonga. Bantu bayenda ye bavutuka bakala babingi ye Yesu ye minlongo kimyandi kabakala nkutu ye ntangu mudiako. Buna Yesu watela kwa minlongo kimyandi. Tuende eno kufulu kia beto kaka mpasivo lwavu ndafioti. Mboki bayenda bau kaka kufulu kia suama. Kanti bantu babingi bakuba mona bubayenda. Bakuba bakula. Buna bantu batuka mumbanza zazo. Bazaula mumalu. Ye bateki la kufulu kia yenda Yesu. Ye minlongo kimyandi. Yesu bukakulu muka mulungu. Yandi wamona bantu babingi. Yandi wabamwenda kiadi kadibau bakala bonto mameme makondolo muntu futi modikila. Mboki yandi wabantika kubalonga mamu mamingi. Lumbu kia kala lukufi ye manisa. Minlongo kimya Yesu miayenda kwa Yesu ye bakamba. Ntangu yele yetu na kumakanga. Mwangi sabantu benda mutu pangu ye mumavata mena kundamu ndambu ya yi musumba madia. Yesu wabavutu dila. Lubavana beno kibeni madia. Kanti bao bamfutu dila. Zole divo tuenda tuasuma mampama kama zole. Zanzimbu yetu abadikila. Una Yesu wakamba. Luenda lotala. Mampama kwa mena yenu. Buba zaya bamfutu la. Matanu yembizi zole za maza. Mboki Yesu watuma minlongo kimyandi. Bavuandi sabantu mumakabu. Vazulu wa matiti mankunzu. Bantu bavuanda mumakabu mabantu. Nkama nkama ye maku matanu matanu. Yesu wabaka mampa matanu ye mbizi za zole za maza. Yandi watala kuzulu ye watonda nzambi. Wasaku munabio. Mboki yandi wabuku na mampa ye wavana mo kwa milongo kimyandi. Pasi bakabula mo kwa bantu. Yesu wavana mpembizi bakabula zo kwa bantu babo. Muntu muntu wadia iwa yukuta. Minlongo ki miayonzika kwa bau bakalavana bibuku bya bingi bya mampa ye bya mbizi bya sala. Biau bya fwana mufulusa mpidi kumi yezole. Babakala badia mampa bakala mafunda matanu. Landila ntangu ya nkufi, Yesu watuma minlongo kimyandi. Lukota munlungu, luenda kusimudia zanga kundambu ya mbanza Betesaida. Muntangu yoyo, Yesu yandi kibeni wavutula bantu ku zinzo zao. Buka mana vamba na yao, Yesu wayenda kufimongo kusambila. Pimpa buyabua, minlongo kimya kala vakati dia zanga munlungu. Ye Yesu wakala yandi mosi kusimu. Yesu amona vo minlongo kimyandi miamona mpasi musabu la nlungu. Kadi mupepe wangolo wakuba bwana. Buna mumakielo mabuisi. Yesu wayenda kwa bau. Yandi wadiata vazulu wa maza. Yandi wazola kubavyoka. Kanti minlongo kibu miamona wetidiata vazulu wa maza. Bau babanja vonkuyu. Buna baboka. Kadi bau babo bamona yebakala wonga wa wingi. Kanti vana vau Yesu wabavovisa yandi wakamba. Lukala kibakala mono kwami lukatula wonga. Mboki Yesu wakota mundungu ye mupepe wa manisa. Milongo kimiatoma mona ngitukulu. Kadi bau kababakula nsasa ya kimangu Yesu kikadikidila mafunda matanu mababakala ko. ndwenga zawu zakala zakangama. Buba mana sabuka, baluaka kusimu dia zanga dia ngene saleti, bakanga nlungu. Buba vayika mundungu, bantu ntumbu bakula Yesu. Buna bau bazaula muzunga kiokio, ye kwa kontono kuba wavo Yesu wenakuna. Bantu bakunati na zimbevo vazinkwala. Kwa kontono kwa yenda Yesu, mumavata, muzimbanza, mutupangu, bantu batula zimbevo mufulubia bantu babontono. Bau babombidila Yesu, mukuba yambula, basimba kanivo ntuka yunga kiandikaka. Bantu babo basimba kyo banyaka. Malako kapuke ntambodia. Bafalisi ye minlongi miankaka miaminsiku batuka ku Yerusalemi bakuta kana kinzungi dila ye Yesu. Bau bamona vo minlongo kimiankaka mia Yesu miadia ye moko malembo asukulu abonto bwena fu mukinzambi kiao. Bafalisi ye bayuda yo babo balanda bonto bakulu bau bakubalongila. Voka balendi dia lembo ateka toma sukula mokoko. Ye batuki di kuzandu. Kabalendi diako lembo ateka kukivedisa. Benadiaka ye kisinti kia kingi kibalandanga. Bonto sukula makopo. Mimfungu, zinzungu za nsongo, yezi mfulu. Bafalisi ye milongi mia minsiku bayuvula Yesu. Bila nki milongo kimiaku kamilandanga malongi makisinsiko, kansi bau badianga ye moko mamvindwe. Yesu wabavutu dila. Yesa ya watoma nunga kwandi, buka kukikambi la mudi ambudieno luban kwa disu kunti alukaya, ye yandi wa sonika. Nzambi kembi vo, bantu baba bakunziti sanga mumpova, kansi muminti mamiau, kabena mayindu mumonoko, bisambu biau biana biampamba, kadibau balonga angami nsiku miatula bantu bonso vo, insiku dukusuza nzambi. Yesu wakamba. Beno luyambu langa ntumu nuzanzambi, yelutuma mananga malongi mabantu. Mboki yandi watata mana. Beno nkata diela lwena, luatomene losa mambu matu manzambi, mpasi luatata manamu mambu mabakulu beno. Kadimose wakamba, vumi na sedi yaku yengudi yaku, watadiaka. Gwonso muntu unakamba mambu mambi kwa se, evo kwa ngudi yandi, yandi unavondwa. Kansi beno lulunga angavo, vo muntu tele kwa sedi andi evo ngudi andi vo, lusalu sulunkutu kuvana, luampeni kwa nzambi. Beno luntambu dilanga diambudi odyo, vo muntu uoroka lembwa musadisa seye ngudi andi. Beno lufuasa angama sonu kwa manzambi, mumalongi makinkulu kieno. Yeluvanga angama mingi manka kama mpila yoyo. Mboki Yesu wabo kila diaka bantu babo, ye wabatela. Ludim beno, beno babo. Yeluzaya diadi. Muntu kasumuka angamu bima bikadidiko, kansi mumambu matuka angamu ntimandi. Wonso wenaye matu muwa, bika katoma wa. Yesu bukasisa bantu kwa nda, wakota munzo. Milongu ki miandi miayuvula mbangula ya banza diodio. Yesu wakamba. Beno mpe kalulendi baku sako. Kaluzea iko voka kwena kima kokilenda sumu na muntu bukadidikyo. Kadikima kina, kakikota angamu ntima andiko, kansi kikota angamu vumu kiandi, mboki kivai kidi munitu andi. Mumambu momo, Yesu batela vo madia mamo, mena mambote. Yesu akamba diaka. Ibina bivai kangamu muntu bikunsumu nanga. Kadi imukati, muntima muntu mutuka angama yindu mambi, makumpusa angamu vanga malembo lofuanana, mukimwivi, muvonda, mubuyangi, muzola baka byabangana, mukala wambi, mutaluvunu, mukala bonso bonso, muzini na, mutesa mambi kwa bantu, mukala mayama, ye mukondwa mayindu. Mambu mamo mambi, matuka anga mukati kwa muntu, ye makunkitu langa mkwa masumu. Mboki Yesu wakati kwa kuna ye wayenda kuzunga kiambanza tilo. Yandi wavuanda munzo imosi, kazola kovo bantu baza yavo yandi wena mumbanza. Kansi kalenda swamako. Kali nkento umosi wakala ye mwana nkento wakuamuswa kwa mpeve yambi. Yandi wa wabantu bavovila Yesu. Ye yandi wa yiza fuka mava malu mandi. Kento wawo kanyuda yoko. Yandi wabutwa muzunga kia Fenisi dia Silia. Yandi walomba kwa Yesu kava ikisa mpeve yambi mumwana andi. Kati Yesu wantela. Yambula ntete bana bateka yukuta. Kadika bwena wambote komu baka madi ya mabana yelosa mokwa zimbwa. Kento wamvutu dila. Yinga mpeloko diojo tata. Kanti zimbwa mpe mkutu kuntia meza zidianga biveso bisotu nanga bana. Buna Yesu wantela. Mujambu jamvutu yoyo. Vutu kakunzu aku. Mpeve yambi vaikidi mumwana aku. Buna yandi wavutu kakunzu andi. Kuna yandi wa bwana mwana wa lamba va mfulu. Yempeve yambi ivai kilingi muyandi. Yesu wakatuka kuzunga kya mbanza Tilo. Wayenda kumbanza Sidoni. Mboki wavutu kakundambwa zanga diangalili. Yandi waflutila muzunga kya mbanza kumi. Bantu batwala kwa yandi muntu wafua matu. Yiwakala yempasi muvova. Bau balomba kwa Yesu mukuntensi kamoko. Buna Yesu wanata kulweka. Nthatu kie kabudi ya bantu. Yandi watula milembo mumakutu mabakala diodio. Mboki Yesu walobula mante. Ye wasimba ludimi lwa muntu wowo. Mboki Yesu watala kuzulu. Wavumuka ye wakamba kwa bakala diodio. Efata. Pilamosi vo. Zibuka. Makutu mamuntu wowo ntumbu zibuka. Ludimi luandi lualenga. Yewabanti kavova bonzo bufuana ne. Yesu akubakani kina kabakamba ndi wokwa muntu ko. Kansi buka luta akubakani kina. Bau baluta osamuna. Yebantu baluta toma yitu kwa. Bau bakamba. Mamonso no maketi vanga mena mambote. Yandi weti wisa nkutu bantu bafu wa makutu ye weti vovisa mababa. Malako kapukia nana. Muntangu yoyo, bantu babingi diaka bayonzama. Bau kabakala diaka yema diako. Yesu waboki la milongu kimiandi ye wabatela. Bantu baba betikumbwe sakiadi. Kadikia kilumbu kia ntatuki bena yami, yeka bena diaka imadiako. Yamana kubavutu la yensatu au kumavata mau, bau banabu wakulu munzila. Kadibankaka mubau kwa ndaba tukidi. Milongo kimiandi miamvutu dila. Kwetu lena bakila madia, vafuluki kondolo vata. Yesu wabayuvula. Mampama kwa mena yeno. Bau bavutula. Nsambodia. Buna Yesu akamba kwa bantu, bavuanda vantoto, mboki yandi wabonga mampa mansambodia, watonda kwa nzambi, wabuku na mo, ye wavana mo kwa milongo kimiandi mpasi bakabu la mo. Bau bakabu la mo kwa kabu dia bantu. Bau bakala diaka ye bimbizi mbizi. Yesu asaku munabio, ye watela milongo kimiandi bakabu la biompe. Bantu badia yeba yukuta. Milongu ki miayonzi kampidi nsambodia za fuluka mubibuku biasadila. Bantu bakala tezo kia mafunda maya. Yesu wabavutula kumavata mau. Vanavau Yesu ya milongu ki miandi bakota mulungu yeba yenda kuzunga kia dala manuta. Bafalisi bayiza yeba banti kasampaka ye Yesu. Bau balomba kwa Yesu dimbu kinatuka kuzulu. Pasi bakunkuikila. Yesu wavumuka. Mungudi antima ye wakamba. Bilanki bantu bantangu ya iba sosilanga kimangu. Kedi kamono ngeti kulutela bau kabanavewa dimbu kimosiko. Mboki yandi wabasisa. Wakota mulungu ye wasabuka kusimu dia zanga. Milongu ki miazimba kana musalabaka bima biandia. Bau bakala kaka yedimpa dimosi diasadi dila mulungu. Yesu wabasiki dikisavo. Lukikenga mubilongo bitombu langa mampa bya bafalisi yebya Elode. Milongo ki miatela sana. Yandi tele bobo mudiambu jaka tuneti mampa kwe. Yesu wabakula mambu mabakala kambanga ye wabayuvula. Bilanki ilo etitela vo. Yemudiambu jaka tunaye mampako. Kalwaze yeti kwe. Kalwabaku yeti kwe. Kalwakele diela kwe. Mbe meso mena yeno. Kalweti mona kwe. Beno lube kimatu. Kalweti uwa kwe. Kalweti bambu kamo yoko. Buyabuku na mampa matanu mudiki la mafunda matanu mababakala. Mpidi za fulu kaya bibuku. Zikwa la yonzika. Bau bavutula. Kumi yezole. Yesu wayuvula diaka. Mboki buyabuku na mampa nsambo dia mudiki la mafunda maya mabantu. Mpidi za fulu kaya bibuku zikwa la yonzika. Bau bavutula. Nsambo dia. Buna Yesu wabatela. Kasi beno, kaloti bakula kaka kwe. Yesu ye milongo kimyandi baluaka kubete saida. Kuna, bantu batwala muntu wafua meso kwa Yesu. Bau babombi dila Yesu kasimba muntu wowo. Yesu wasimba mpofo mukoko. Wanata kumbazi avata. Mboki yandi watula manteva meso mamuntu wowo. Watenzi kamo moko ye wanyuvula. Lenda mona kime. Muntu wowo wazibu la meso ye wakamba. Mono ngeti mona bantu. Bao bena bonso minti. Kansi beti diata. Yesu watenzi kadiaka moko va meso mamuntu wowo. Ye muntu wowo buka toma tala. Yandi waniaka. Ye watoma swasi sabia bio bika mona. Buna Yesu wantela. Vutu kakufata diaku. Kwenda ndi kubete sayidako. Mboki Yesu ye milongo kimyandi bayenda mumavata mena lukufi ye mbanza kaisali ya Filipi. Yesu wakuba yuvula. Bantu nkiba kambanga. Mono nani ngena? Milongo ki myamvutu dila. Bantu bankaka beti kama vongeye iyo wani mbotiki. Bankaka vongeye iyelia. Ye bankaka diaka vongeye umosi mumimbi kudi. Buna Yesu wabayuvula diaka. Emboki beno bwelu tele. Mono nani ngena? Petelo wavutula. Ngeye imesia. Buna Yesu watoma kubasiki dikisa mulembo wa okamba kwa muntu. Mboki Yesu wabanti katela milongo kimyandivo. Mwana muntu kafweti mona kwama kwa kwingi. Banguliza bantu. Bakuluntu banganga za Nzambi. Ye milongi mia minsiku banakundi afuna. Bantu banakumvonda ye landi la lumbu biole. Kina kia ntatu yandi sikavutu kakala moyo. Yandi wakubatela mambu momo. Kabaswa mako. Buna Petelo wabenda Yesu vandambu ye wansemba. Kanti Yesu wabangu muka. Watala milongo kimyandi miankaka. Ye yandi wabamina Petelo wakamba. Satana unkatu kila. Kadingeye kuindu di bonso Nzambi ko kansi bonso bantu. Mboki Yesu waboki la milongu ki miandi ekabu dia mvimba ya wabatela. Vomuntu zolele kuenda yami. Bika kakizimba kana. Kakitwika kulunsidiandi ye kakundanda. Kadikonso muntu zolele tabi la luzingu luandi unalobebisa. Kansi konso muntu unabebisa luzingu luandi mudiambu diami. Yensamu wambote, yandi sika tabilalo. Nkianda anduye na kwa muntu vo yandi beki bimvwama bianza ya mvimba, kansi luzingu luandi lwakedi kalubebele. Yenkia kima muntu kalenda sobisa ye luzingu luandi. Vo muntu unakunti inansoni, ye mambu mami mpe vakatu kwa bantuba lumbubiabi, bakondo loba sunga mavanta disenzambi, ye bavanga angama sumu. Mwana muntu mpe unakunti inansoni, Bukana kuiza ezimba si za longo munkembo wa sediandi.